У самую вялікую вёску панізоўя пайшлі самі Шапятовіч і Бабкоў. Вёска цяжкая, бедная, але ёсць у ёй, ну, такія элементы, як называў іх Іван Дзямідавіч, на якія можна націснуць і падцягнуць падпіску, даць працэнты, а галоўнае узяць наяўнымі. На што райкам і райвыканкам звярталі асаблівую ўвагу. Заданне далі на сельсавет такое, што ўсе 20 чалавек, сабраныя на інструктаж, уздыхнулі, як у адны лёгкія, пачуўшы пра суму. Але толькі ў полі Бабкоў даў волю абурэнню і смачна праскланяў раённае начальства за такую бяздумную кантрольную лічбу. Адзін з элементаў – поп. Да яго першага і пайшлі. Зайшлі з тылу ад рэчкі праз гарод. Іван Дзямідавіч ведаў усе сцяжыны і захапілі святога айца з нянацку. У тую хвіліну, калі ён высвятляў свае, відаць, даволі складаныя адносіны з пападдзёй, з хаты, моцна струхлелай, недагледжанай, адразу відаць, што ў жыльцоў не свая яна, чужая, вылятала прыглушаная, але даволі гучная, каб пачуць у двары лаянка. «Ды такая! Пайшла ты са сваёй сястрой!» І мужчынскі бас так далёка паслаў абедзвюх жанчын, што Шапятовіч войкнуў ад нечаканасці. «А пацалуй ты нам!» Бабкоў схапіўся за жывот, скорчыўся ад смеху. «Во гэта даюць святыя людзі!» Ну, цяпер я з іх выцягну пару кругленькіх. Мабыць, іх угледзелі, бо лаянка сціхла. Нешта грукнула, ляпнулі дзверы, пачуліся крокі ў сенцах. Не паспелі яны ўзысці на ганак, дзверы шырока адчыніліся, і поўная, але прывабная з твару кабета, апранутая проста, аднак па тым часе даволі небедна і з густам, сустрэла іх ветлівай усмешкай. «Іван Дзямідавіч, калі ласка, заходзьце!» І, праводзячы ў хату нечаканых гасцей, прасіла прабачыць. «Тонькі, не прыбрана, у нас отец Міканор з горада прыехаў пад раніцу, дык адпачываў усё яшчэ». Сапраўды, поп сядзеў на незасланым ложку і, чырванеючы ад натугі, нацягваў цесны бот. Нацягнуў, падняўся, расчасаў пятернёй чорную скудлачаную грыву і стаў падобны на старога рускага купца у ботах, шырокіх нагавіцах, доўгай, непадпяразанай белай кашулі. Але больш, чым па адзенні, падобны быў з твару. Апухлы, пакамечаны, вочкі заплылі перапойнай цвіллю. Адразу відно, што служка Бога ніяк не праспіцца, не апрытомнее ад пасля велікоднага пахмелля. Бабкоў весела, паціраючы кантужаную руку, падміргнуў Пятру. «Бачыш, які праведнік!» Сваю чаргу поп з пападдзёй таксама пачалі перагаворвацца паміж сабой мірганнем. Старшыня перахапіў гэтыя сігналы, уміг расшыфраваў іх. «Нічога не будзе, айцец Міканор, мы людзі грэшныя, і са святымі за стол садзіцца нам нельга, Іван Дзямідавіч». «Мы також людзі грэшныя, да прасіць нас Бог». І поп размашыста перахрысціўся на кут, завешаны абразамі, перад якімі гарэлі дзве лампадкі. «А можа, возьмем Помаленькой, а? Ха, веселей справа пойдем. Петру чамусьці нестерпна захацелася зарагатаць. Разумеючы, што гэта непрыстойна, ён натужліва стрымліваўся. Тут яшчэ гэты чорт бабкоў. Колькі Пятро працуе з ім разам, а не ведаў, што стары такі гумарыст. У нас і так весела ідзе, дзякуючы вашым малітвам. А малітвы вашымі жэнчым далёк чуваць. Побліснуў на жонку позіркам маланкай, каб позірк мог папяліць, тот пападзі, напэўна, застаўся б адзін успамін. Яна запунцавелася, адступіла за шырмачку, якая адгароджвала тое месца хаты, што адводзілася пад кухню. Каб не пырснуць смехам, Пятро адвярнуўся і пачаў разглядаць абразы і ручнікі на іх з прыгожай вышыўкай. А бабкоў тым часам вёў наступленне на папа. Агітаваць вас не трэба, айцец Міканор. Чалавек вы свядомы, газеты чытаеце, радыё слухаеце. Іван Дзямідавіч кіўнуў на нямецкі прыёмнік, што стаяў на стале пад абразамі. «Няма батарэй, а не мела маё радыё. Попрасіце Трошчынку, каб прывёз. Гэта мы зробім», – бабкоў дастаў з кірзавай сумкі падпісны ліст, разгарнуў яго на стале, пасля выцягнуў бутэлечку з чарнілам, ручку. «І так, айцец Міканор, на богаўгодную справу, на аднаўленне ўсяго, што разбурылі праклятыя фашысты, пазычым дзяржаве». Старшыня сельсавета памакнуў пяро і нацэліўся пісаць. Поп пачухаў патыліцу па шкропу барадзе з-за шырмай, зіркалі прыгожыя вочы пападзі, зноў пасылалі нейкія сігналы, але расшыфраваць іх Пятро не мог, а бабкоў таропіўся ў чыстую паперу і терпліва чакаў, магчыма, з своеасаблівай прымхлівасцю, як пачнецца з лёгкай рукі ці не. «Канечно, на такое дзело яно трэба. Не шкадуючы, канечно, і таму я так думаю». Пятро ўбачыў, што пападдзя паказала з-за шырмы левую руку з усімі пяццю растапыранымі пальцамі, два пальцы на правай. «Нашай праваслаўленай у подзвігах ратных дзяржаве, правіцельству, Богам ухваленаму». Гэта ён сказаў урачыста, працягла трохі нараспевы, мабыць, зразумеўшы сігнал пападзі, закончыў скарагаворачкі. «Рублікаў 700, Іван Дзямідавіч». «Святы ойча!» Узлаваны, што пачынаецца нялёгка, бабкоў кінуў на стол вучнёўскую ручку, пасадзіў на белай скатерці кляксу. «Гэта ён дарэмна», – падумаў Пятро. «Так мы з вамі па-добраму не дагаворымся. У акупацыю вы былі большы патрыёт. Калі партызаны збіралі на танкавую калону, колькі адвалілі?» 11 000, Іван Дзямідавіч», – паведаміў отец Міканор. «О, гэта было па-нашаму. Не той збор цяпер, Іван Дзямідавіч». «Не прибядняйцеся. Дурняў яшчэ хапаю». «Нехарашо так аб веруючых», – заківаў галавой поп. Пятро падумаў, што і сапраўды бабкоў перасольвае, што грубасцямі сваімі ён не дасягне мэты. Наадварот, можа нашкодзіць, і паспрабаваў змякчыць. «Пачуцці веруючых мы паважаем, але веруючыя не павінны стаяць у баку ад таго, чым жывуць усе савецкія людзі». Поп, як бы адчуўшы, что сакратар по молодости своей менш настойлівы и больш далікатны падатлівы ў міг пераключыў всю увагу на ее. Мы царкоўнаслужители, паства наша, не отделяем себе ад народа, ўсяго обвясціў ён и адразу ж про другое. Чуў я, малады чалавек, что вы сур'ёзна гісторыю народаў і правіцеляў вывучаеце, пахвально. Спадзяюся, што з гісторыі культуры вы ўзналі, якую ролю іграла рэлігія ў прагрэсе чалавецтва. Ого. Адукаваны поп, з гумарам падумаў Пятро і адказаў: не заўсёды. Інквізіцыя, калі паліла на кастрах, Православная царква ніколі не мела такога ізуверскага органа. Мабыць, і пападдзя чула нейкую слабінку, бо выйшла з-за шырмы з прыветлівай усмешкай, зайшла з другога боку. Нам прыемна пазнаёміцца з вамі бліжэй. Жонку вашу Александру Фёдоровну мы добра ведаем. Ах, якая жанчына, золата! Такую жонку на руках трэба насіць. Пятру чамусьці прыгадалася сутычка з Сашай у Грамыкі. Тады ён вырашыў па дарозе ў раён, што сам вінаваты, вярнуўшыся з райкаму у добрым настроі пасля размовы з Лялькевічам, першы пайшоў на прымірэнне, цяпер упершыню было непрыемна чуць пахвалу жонцы. Усе яе хваляць, нават папы. І успомніў свой папрок, які кінуў ёй тады у апалітычнасці. Не хацелася, каб Саша для ўсіх была аднолькава добрая. А тут яшчэ бабкоў чорт стары, звычайна сам мяккацелы, сёння рашучы і ўедлівы. Дык што, Пётр Андрэевіч, будзем весці дыспут пра рэлігію ці рабіць падпіску? У панізоўі 180 двароў. Пятро зразумеў, кідае папрок, маўляў, добранькі, а вы са сваёй жонкай, вас нават папы хваляць, а мяне ўсе лаюць. Ты вучоныя размовы заводзіш, а мне трэба хоць пару тысяч вырваць. І Пятро ашчацініўся, пачаў дзейнічаць з бабкоўскай рашучасцю. Ну вось што, грамадзяне прываловым. Сапраўды няма нам чаго антимоніі разводзіць. Мы працуем па плане, у нас план не як у вас, колькі Бог на душу пакладзе. І па нашым плане, карацей кажучы, 5000. Што вы, спалохана замахаў рукамі айцец Міканор. Божачка, ты ў нас такіх грошай ніколі не было, заянчыла пападдзя. Здзівіўся нават бабкоў. Ішлі сюды, дамаўляліся, з папа не менш за дзве, таму пачаць з трох. Але пра пяць не было і размовы. Не думайце, што нам невядомы вашы даходы. Дрэнныя мы былі б кіраўнікі, каб не ведалі. А мы нічога не хаваем, усё падлічвае царкоўны савет і любы прыхаджанін. Айцец Міканор. Не расказвайце нам казкі. Весела гукнуў бабкоў. Ну, 4. Палавіна наяўнымі. І зрабіў выгляд, што заносіць лічбу падпісны ліст. Поп кінуўся да стала, каб спыніць старшыню, бо што запісана пяром, пападдзя не паспела даць сігналы, і ён, добры з пахмелля, захоплены знянацку, трохі спалоханы, што пачулі ад яго служкі Бога, такія непрыгожыя словы выгукнуў сам: 3. А бабкову толькі гэта і трэба. Ён тут жа моцна націскаючы пяро, каб лічбы выйшлі тоўстыя, тлустыя, каб кожнаму кідалася ў вочы, вось з якой сумы пачаўся ліст. Запісаў 3 папоўскія тысячы, але сказаў, цяжка ўздыхнуўшы: «Ах, ну што з вамі зробіш? Але наяўнымі». Айцец Міканор: «Не магу цяпер усё, не магу. Паверце, палавіну хіба». Праніклівая, хітрушчая пападдзя зразумела, што яны задаволены. Бобкоў і Шапятовіч, бо паглядзела на свайго благавернага з ненавісцю. І гнеўна пачырванеўшы, знікла за шырмай, ляпнула дзвярамі. Куды падзеліся яе ветлівая гасціннасць, прывабныя ўсмешкі? Але чорт з ёю, з пападдзёй, выйшлі яны на вуліцу пераможцамі. Ішлі, прыгадвалі, як апрацоўвалі папа, смяяліся. Ды раптам Іван Дзямідавіч нібы язык адкусіў, на паўслове сціх, паперхнуўся смехам, і ў маршчыністы, смешна добры, калі вясёлы твар зрабіўся як з граніту, шэры, халодны. Нервова заплюскала вейка. «Хадзімкась вось сюды!» Паказаў я на вялікую на тры акны пад гонтавым дахам хату. Яна хоць і была навейшая і лепшая з тых, што ўцалелі ад пажару, але стаяла нейкая здзічэлая, пустая, як бы не людская. Суседнія хаты з абодвух бакоў адсунуліся ад яе на шырокіх пляцах, паміж імі і ёй ніхто не будаваўся. І яшчэ адно. Стаяла хата голая. Ні двара, ні хлява, ні адрыны навокал. Нічога, што аздабляе сядзібу, надае ўтульную жытласць. Пётр ведаў, хата належыць сям'і паліцая Антоненкі. З панізоўя было некалькі паліцаяў, з другіх вёсак ніводнага. Можа, праз гэта бабком не любіў панізоўе. Пятро не аднойчы чуў ад яго паліцэйскае кубло. Зладзюгі! Двух паліцаяў забілі партызаны, трох судзілі, а гэты Антоненка ўцёк. Але, відаць, не за тое, што ён недзе жывы, не пакараны, людзі мелі да яго такую нянавісць. Да сем'яў другіх адносіліся па-рознаму. Але ніводная не была ў такой ізаляцыі, як Антоненкава. Ніводнай так не цураліся, як ад заразных якіх. Адхіналіся, адгароджваліся. Дзеці і тыя не гулялі з дзецьмі паліцая. У школу за адну парту з сынам яго адмаўляліся сесці. Саша аднойчы расказвала. Сёння в Антоненкавых была. Суседзі сказалі, хлопец з горлам ляжыць. Баялася, каб не дыфтэрыя часам. Не, ангіна. Дала стрептацыт. Разумею, што дзіця не вінаватае, не адказвае за бацьку, а ўсё адно. Пабыла ў хаце, увесь дзень хаджу з такім адчуваннем, быццам датыкнулася да нечага брыдкага. Чаму ў яго столькі было лютасці да людзей? Ніхто ж яго не крыўдзіў, не раскулачваў нічога. Яшчэ большым знадворку ўразіла хата ўсярэдзіне, вялікая і пустая, як стадола. Нават ложка не было. Стол груба з негабляваных дошак на козлах, ды ўслон доўгі, стары, адглянцаваны да бляску, пустая паліца на задняй сцяне, пад ёю маленькая счарнелая ад вільгаці лаўка, на ёй драўлянае вядро і ўсё. Хата не атынкована. Між пачарнелых патрэсканых бервенняў вытыркаў мох, і гэта яшчэ больш надавала здзічэласці, першабытнасці. Аб наяўнасці жыцця і людзей бадай сведчыла адна печ, свежа пабеленая, відаць, перад вялікаднем. Напэўна, калі яе і на ёй на гэтай печы ішло ўсё жыццё, бо і цяпер, хоць на дварэ шумела вясна, квітнеў май, двое хлапчукоў, год па 10 і 7, ляжалі на печы і як звяркі Цікаўныя, спалоханыя, пільна сачылі за кожным рухам бабковай Шапятовіча, а ніжэй на ляжанцы, абкруціўшы галаву нейкай бруднай анучай, сядзела, як здзічэлая сава, старая, сівая, з чырвонымі запалёнымі вачамі ў лахманах. Вайшоўшы ў хату, бабкоў не павітаўся, як звычайна, Пятро таксама змаўчаў, і ім ніхто не сказаў ні слова. Только маладзейшая гаспадыня, паліцаева жонка, кабета высокая, буйная, але худая, адны маслы тырчалі, змахнула з услона фартухом пыл, як бы запрашаючы сесці. Ды яны не селі, стаялі. І яна стаяла каля печы, скрыжаваўшы на грудзях рукі, чакала, што скажуць. «Падпішыцеся на пазыку». Не сказаў, не попрасіў, а загадаў бабкоў. Трэба адбудоўваць тое, што спаліў ваш бандзюга. Сава насцярожана ўстрапянулася, узняла галаву, вусны паліцаіхі скрывіліся ў дзіўнай ухмылцы. А вы яго знайдзіце і падпішыце. Бабкова аж перасмыкнула ўсяго ад такой нахабнасці. Ён тузануўся адразу ўсім целам, махнуў рукамі, закрычаў: «Зловім і падпішам прыгавор!» Толькі нагамі дрыгнеў петлі. Тут жа на вуліцы павесім сабаку перад усім народам. На печы заплакаў малы: «Мамка, я баюся!» Пятра скалануў гэты плач. Шкада стала дзяцей, падумаў, што ім, прадстаўнікам улады, нельга так гаварыць пры дзецях. Амаль загадаў бабкову: «Іван Дземідавіч, прытрымайце нервы!» І той схамянуўся, сказаў хлапчуку: «Не бойся, дзетка, ніхто цябе не кране, мы не такія. Это твой бацька дзяцей страляў». «Не страляў ён дзяцей, не страляў!» Раптам з прастуджаным, ахрыплым голасам гукнула старая. Быў яе крык такі неспадзяваны, што Шапятовіч аж уздрыгнуў. «Страляў!» — зноў сарваўся стары партызан. «Увесь атрад іх быў у тую ноч. Дзяцей Рыгора Сівалоба, ён ваш застрэліў. Все на суде пацвердзілі». «Не, не, не, не!» Страшна адмаўляла маці забойцы. Магчыма, яна доўга пераконвала сябе ў гэтым. Можа, кроў дзяцей не давала ёй сну і спакою. Старая гэтая, у якой, відаць, памуцілася ў галаве, і наогул вся сцэна, зрабілі на Шапятовіча вельмі цяжкае ўражанне. Ад размовы пра забойства дзяцей на хвіліну нават зрабілася як бы млосна, закружылася ў галаве. «Іван Дземідавіч, пайшлі». «Ды не, яны падпішуцца», — заявіў бабкоў, сеў на ўслон, пачаў расшпільваць сваю палявую сумку. «У іх гадаў золата закапанага. Ён усе яўрэйскія дамы аграбіў, калі няшчасных на смерць пагналі, і дом гэты з мястэчка перацягнуў. Канфіскаваць даўно трэба, колькі разоў казаў пракурору. Людзі ў зямлянках жывуць. Не менш тысячы, і ўсе наяўнымі. Душа з іх вон. Ясно?» Звернуўся ён да маладзіцы. Яна скрывілася. Перакасіўся твар ад усмешкі ці ад нервовага спазму. Але Пятру чамусьці здалося, што ўсмешка гэтая не пакутлівая, а здзеклівая. У мяне копейкі за душой няма. Тыдзень назад краму ў прылуках абрабавалі. Дык я баюся, што палавіна добра таго ў цябе закапана. Пашукайце, пашукаем і знойдзем. Гэта іх работа твайго. Ён далёка не пайшоў, тут шыбеннік валацуга блукае, да блукаецца вяровачка, даўно плача па ім. Мамка, цыц! Так злавіце яго. Зловім. Не страляў ён дзяцей, не. Не, суд разбярэцца. Ну, дык я чакаю, чуеш? Бабкоў пагрозліва стукнуў кулаком па стале. Іван Дзямідавіч, звычайна далікатны і ветлівы з ім Пятром Бабкоў зноў груба адмахнуўся. Не мяшайся, сакратар. Тваё дзіця жывое. Старая раптам спаўзла з ляжанкі. Пашкрэбала да дзвярэй, кульгаючы, цягнучы за босай, з вузлаватымі пасінелымі пальцамі правай нагой, левую, абкручаную бруднымі анучамі, яны са здзіўленнем і неразуменнем паглядзелі ёй у спіну, што з ёю. Жывот схапіла, ці што, ці пратэстуе так. У качарэжніку захапіла качаргу, навошта? Нявестка паціснула плячамі, растлумачыла: не ў сваём вуме яна. А мне ж трэба даглядаць, карміць, а з чаго? Я, можа, сама 100 разоў пракляла яго, хоць ён і бацька маіх дзяцей. Калі хадзіла пры немцах паняй, тады не кляла. Калі я хадзіла паняй? Ён ездзіў самагонку, глушыў, з дзеўкамі гуляў, а я на зямлі душылася, як ачумелая. Багацце капіла, а? Разбагацела, наўсміхнулася ўжо зусім інакш, не крывячыся так з горкай насмешкай свайго лёсу. На крыві людзей багацела, я не ведала. У сваім сяле ён нікога не чапаў, не ведала. Цяпер вы ўсе не ведаеце. Бабкоў як бы трохі супакоіўся і, мабыць, зразумеўшы, што наяўнымі тут не возьмеш, напісаў у лісце 1000 рублёў, сказаў: распішыся. Яна паківала галавой: не буду я распісвацца. Чаму это ты не будзеш распісвацца? Зноў злаваўся старшыня: не буду. Чым я выплачу? Каб мне потым і гэта прыляпілі. Падпісалася, а плаціць не хоча? Круціся, як змея. І тут увайшла старая. У нявесткі адразу вырвалася спалоханая, узлаваная: мама! Лена тут жа схамянулася, спытала са здзіўленнем: дзе гэта вы? Старая несла ў руцэ пачак 30. Яна паклала іх на стол, коротка сказала: во. Грошы былі новенькія, не пакамечаныя, але ажно цвілыя ад доўгага ляжання ў сырым месцы. Усё гэта было так нечакана, што нават Бабкоў разгубіўся і доўга ўтрапёна глядзеў на чырвоныя паперкі з партрэтам Іліча у авале. Мабыць, як і Пятро, ён не ведаў, што рабіць. Палічыць іх? Узяць не лічыўшы, ці наогул не браць? Не цяжка здагадацца, адкуль яны гэтыя грошы. Але якія думкі пранесліся, магчыма, сапраўды праз хворы мозг маці здрадніка забойцы. Аднавяскоўцы ведалі, яна несла віну за злачынствы сына, бо ўсё жыццё была сквапная, неразумна ашчадная, прывучала дзяцей красці ў суседзяў яблыкі, гуркі, бульбу. І вось вынік. Сын ад дробных краж дайшоў да забойства дзяцей. Што ёй хацелася цяпер, аддаючы грошы? Можа, здалося, што гэтак яна улагодзіць Івана Дзямідавіча, яго гнеў і нянавісць? Можа, падумала, што ахвяраванне на агульную карысць паможа ёй замольваць грахі ўласныя? Узлезла на ляжанку, згорбілася, зноў паўтарала: «Не забіваў, Федзя, дзяцей! Не, не!» Быццам хацела пераканаць самую сябе. Бабкоў скамячыў грошы, сунуў іх у сумку і шпарка рушыў да дзвярэй. На вуліцы пачаў плявацца. «Бачыў асінае гняздо? Я даўно казаў, трэба в обыск зрабіць. У іх і ў другіх такіх. Бачыў, грошы пацвілі. Я ўпэўнены, там тысячы закапаны ў зямлі. І ні адны грошы, май на ўвазе. Дык не! Ну дзе ж? Не трэба. У нас трымаюцца за закон. Цяпер я гэтымі грашамі у морду тыцну і Булатаву, і пракурору». Але нервовы ўзрыў, успамін пра сям'ю ў такой акалічнасці ў хаце забойцы знясілілі старога і хворага чалавека. Хвілін праз колькі Бабкоў, які толькі што гарэвы кіпеў, зрабіўся маўклівы, сцішаны, змарнелы і абыякавы да ўсяго, у тым ліку і да выканання плана пазыкі. За пазыку ён агітаваў нехаця фармальна. І Пятро мусіў узяць ініцыятыву на сябе, хоць і адчуваў, што робіць ён гэта горш за Бабкова. Не ўмее, асабліва з жанчынамі, пагаварыць гэтак проста, з жартамі, з прымаўкамі. Тлумачыў значэнне пазыкі грунтоўна, але залішне сур'ёзна, афіцыйна. Сам адчуваў, што гэта кепска, але інакш не выходзіла. Ну што скажаш чалавеку, калі ў адказ на прапанову пазычыць дзяржаве, ён тут жа просіць пазычыць яму, каб дабудаваць хату, вывести дзяцей з земляной нары на святло? А просьбами такими засыпали лесу, пазыки, хлеба, апратки для дзяцей. И гэта еще больш прыгнятала, знясильвала Бабкова, збівала з панталыку Шапятовича, зводила на нішто яго пропаганду. Аднак падпісваліся. Трэба, значыцца, трэба. Людзі разумелі гэта. І некаторыя як бы шкадавалі іх, прадстаўнікоў улады. Справа іншая, што наяўнымі амаль ніхто не ўносіў. Удава адна, Марына Старосціна, Шапятовіча я добра ведаў, бо яна была депутатам савета, і разы два з'яўлялася на сесію, адразу весела спытала: «А наколькі трэба?» «Колькі можаць», Я магу колькі хочаце, 200, 500, тысячу. Дзе ты возьмеш тысячы гэтыя, спытаў Бабкоў. Іван Дзем'едавіч, пляснула жанчына ў далонь. Ды няўжо ж вы думаеце, што я заўсёды такая бедная буду? Я разбагацець хачу. Пятро пахваліў яе, калі выйшлі, каб усе такія былі. Бабкоў усміхнуўся яму як блазнюку, а карысць якая? Стары Пракоп Незавец, які так адмаўляўся, свае 50 рублёў сам прынясе, бо ведае, падпісаўся, плаці. А ў гэтай балаболкі што ты возьмеш? Ды ў яе ніколі капейкі за душой не было, і невядома, калі будзе. Пятро зразумеў, што праца іх такая пакутлівая напалавіну марная. А каб мець хоць які вынік, то калі не яму, дык Бабкову актыву прыйдзецца не раз яшчэ рабіць вось такі падворны абход і размаўляць, магчыма, не так далікатна, а больш катэгарычна. Падпісаўся, плаці. На змярканні гадзіны праз 4 абходу Пятро адчуў сябе такім спустошаным, змарнелым, што пачаў з жахам думаць, што трэба яшчэ заходзіць да некага ў хату, а яшчэ горш лезці ў зямлянку, бачыць галодныя позіркі дзяцей, выслухоўваць скаргі жанчын, а пасля ўсяго гэтага ўпрошваць падпісацца на пазыку. Адчуваў ён сябе, мабыць, горш, чым Бабкоў. Той неяк пачаў патроху зараджацца, а Пятро больш не вытрываў. Хопіць, Іван Дзем'едавіч. Не магу. Стары зразумеў. Дый хопіць. Але зойдзем вось да апошняга. Да прышчэпы, крыкун, чортаў сын. Але жыве нішто, пчол мае на яго, як калі які ветер падзьмуе. Зайшлі. Рыгор прышчэпа сустрэў іх даволі непрыветліва, у дрэнным настроі быў чалавек. Мала што магло здарыцца перад іх прыходам. Пасварыўся з жонкай, з суседам, а можа і больш сур'ёзная прычына была, балела рука, тая, якую санітар закапаў недзе ў польскай зямлі каля Віслы, якой так не хапала яму цяпер у гэтую першую мірную вясну, калі трэба араць і сеяць. У саміх іх, у Шапятовіча і Бабкова, настрой быў не лепшы, а таму самае разумнае для іх было трымацца добрай, мудрай парады. Не чапай, не лезь у душу, пакінь чалавека ў спакоі, калі яму свет белы не мілы. Дык не ж, і яны завяліся, як бездумныя машыны. Прышчэпа адразу адсек з першых слоў. Капейкі не дам. Іх здзівіла і абурыла. Чаму такая катэгарычнасць? Табе ж памагаюць. Бабкоў проста так і сказаў, атрымалася груба, нібы пагроза. Як ты да нас, так і мы да цябе. Не падпішася на пазыку, не спадзявайся на дапамогу. Гэта яшчэ больш узлавала інваліда. Па вашай помощчы даўно б ногі працягнуў. Пятро паспрабаваў змякчыць падвесці з пакваля дыпламатычным: «Мы вас не прымушаем. Добрая воля кожнага, але скажу шчыра, Рыгор Макарыч, здзіўляе нас. Вы, салдат, герой, жыцця не шкадавалі за радзіму, кроў пралілі, раптам як адсталы які-небудзь элемент, у той час, калі ўвесь народ, ну вспомніце, што сказаў перад выбаршчыкамі правадыр наш. Можа, не варта было нагадваць яму пра кроў, якую ён праліў. А лепш за ўсё трэба было ветліва развітацца і пайсці, раз чалавек у такім узбуджаным стане, такі нервовы, прышчэпаў, зарваўся. і страціў кантроль над сваімі словамі. Пайшлі вы са сваім правадыром. Шапітовіч і Баўком на міг аслупянелі. Не былі яны дагматыкі, жылі з народам і чулі шмат, што незадавальненне скаргі, але такое, каб хтось замахнуўся на яго. Не, ніхто ніколі. Чыць, сукін сын, ты на каго так, недабіты ты фашыст? На каго? Закрычаў Бабкоў, і Пятро не паспеў угледзець, як яны шчапіліся за грудкі. Два інваліды, партызаны, франтавік. Гэта я фашыст, ды я за такія словы, кім я не дабіты? Табе памяць адняло, хто мяне біў? І прышчэпа добра такі тузануў старшыню сельсавета куксай. Пятро кінуўся разводзіць іх. У хаце, ахутанай змрокам, калі яны ўвайшлі, здавалася, нікога не было. Сустрэў іх амаль на парозе сам гаспадар, а тут закрычала дзяўчынка: «Тата, не трэба! Татачка, родненькі!» Аднекуль з печы пачуўся прастуджаны хваравіты голас: «Грышка, гора ты маё! Дзяцей, пашкадуй, водурны, водурны, а божачка, даруйце вы яму, людзі добрыя!» Шапятовіч схапіў Бабкова за плечы, адарваў ад Рыгора, якога ў сваю чаргу цягнула дачка, Пятрова вучаніца. Але Бабкоў таксама раз'ятрыўся: «Я табе пакажу, ты папомніш, я табе хаплю за грудкі!» Пятров выпхнуў яго на двор, але стары не сунімаўся, грымеў на ўсю вуліцу: «Я яму пакажу, бандзюга, фашыстоўскі вырадак! Мы яшчэ высветлім, як ты руку страціў. Можа, самастрэл, сукін сын, зрабіў, а? А цяпер носішся са сваёй куксай!» «Ты сціхніце вы, Іван Дзямідавіч, людзі чуюць!» «Нехай чуюць! А ты што? Хочаш скрыць ад людзей, як бандыт хапае за грудкі старшыню савета? Сельсавета, а? Шчасце яго, што я забыўся на пісталет, а то стукнуў бы пад люгу. І што было б? А мне напляваць, што было б. Але каб усялякая сволач хапала за грудкі, не, лепш у турму пайду. Ды невядома, хто з вас хапіў першы. Ну, ты гэта кінь, прымірыцель. Ты чуў, што ён сказаў?» Пятро стараўся гаварыць спакойна, напаўголаса, трохі не шэптам, каб прымусіць і Бабкова збавіць тон, не крычаць. Гэта не адразу ўдалося. Доўга ён яшчэ гарымеў. Каб не ісці па вуліцы, дзе ў вясновы вечар было нямала людзей, Пятро завярнуў першы неабгароджаны падворак. Ішлі на прасцяк праз агароды па свежай раллі, пакуль не выйшлі на поплаў. Бабкоў раптам зусім сціх. У яго пайшла з носа кроў. Ці то ад стомленасці, ці то ад нервовай узбуджанасці. «Ну, бач, а? Бачыш, — прахрыпеў ён з крыўды, як хлапчук, якому расквасілі нос. — Ай, прымірыцель!» Іван Дзямідавіч злосна абшморгваў з альховых кустоў маладое ліпучае лісце, прыкладваў да носа. Пятро не адразу здагадаўся, што ў старога няма нават насавой хустачкі. Прапанаваў сваю, той узяў, падышлі да рэчкі. Бабкоў спусціўся да вады, каб умыцца. Пятро прысеў на беразе, на грудку, потым лёг і адчуў такую стомленасць, што на нейкі міг калыхнулася зямля і закружылася зорнае неба. Не ўсё неба, зоркі. тыя, што загарэліся ўжо. Нарэшце яны сталі па сваіх месцах і пачалі весела міргаць. Пятро сумна ўсміхнуўся ім зоркам і заплюшчыў вочы. Плёскала вада, крумкалі недзе жабань, не вельмі яшчэ зладжана і назойліва, як бы пасля зімовай спячкі спрабавалі галасы. Яшчэ далей драў дранку дзяркач, але все гэтыя звыклыя гукі зямлі і ночы не парушалі вялікай цішы сусвету. Пятро пачаў думаць аб невымернасці сусветнай прасторы, аб тым, што не толькі ён і ўсе людзі, ўсё чалавецтва, але нават уся планета наша, пылінка ў бездані космасу. Ён навучыўся ў цяжкія хвіліны думаць пра абстрактныя рэчы. Это хораша супакойвала, настройвала на гэткі, часам высокафіласофскі, часам прыземлена гумарыстычны лад. Але тут не атрымалася. У цэнтры сусвету, які ён хацеў уявіць, працягвалі нязрушна стаяць людзі. Тыя, з якімі сустрэўся за дзень. Наперадзе гэтых людзей чалавек, што трапіў на вочы апошні, Рыгор Прышчэпа. Не Рыгор. Дзяўчынка, яе крык: «Тата, не трэба, татачка родненькі». Засланяў і запаўняў сусвет усю галактыку. Пятро расплюшчыў вочы. На небе можна было ўжо разгледзець цьмяны шлейф млечнага шляху, зорны мост, ён прыгадаў свой мост, падумаў: «Што мяне трымае тут? Што прывабіла? Гісторыя? Але каб вывучыць яе, зусім не трэба хадзіць з бабковым, збіраць падаткі, падпісваць на пазыку. Цяпер будуецца столькі мастоў. Я даўно мог быць на адной з гэтых будоўляў. Няхай ён не мой, але ўсё адно мост, незорны, неўяўны, сапраўдны, па якім пойдуць людзі на другі бераг. А што я тут збудую?» Бабкоў сеў побач, заціснуўшы мокрай хустачкай нос. Можа, ад таго, што нос заціснута, дыхаў цяжка, выдыхаў паветра астматычна, са свістам. Не павернуўшы галавы і зноў заплюшчыўшы вочы, Пятро спытаў: «Што ты думаеш рабіць?» «З ім? З контрай гэтай? Заўтра ж пазваню Булатаву, і ён з ім пагаворыць». Пятро помаўчаў. Зноў убачыў і яго, інваліда, і дачку, вучаніцу пятого класа, угледзеўся ў іх больш пільна. «Колькі ў яго яшчэ дзяцей?» — запытаць заўтра ў Галі. «І на што хварэе маці?» Жонкі Прышчэпавай ён не ведаў, і на яго глядзелі нейкія абстрактныя жаночыя вочы, сумныя, спакутаваныя. Ад позірку гэтых вачэй зрабілася страшна. Ён рывком падняўся, голасна сказаў: «Не ўратавалі запечку, пасадзім Прышчэпу, а сіратім яшчэ адну сям'ю, мала іх сірат!» Дзіўна. Бабкоў не адказаў. І цяжка дыхаць перастаў, як бы замёр. Доўга маўчаў. «Іван Дзямідавіч, Старыха рыпла вылаяўся: пайшоў ты, думаеш, у мяне сэрца няма? Но як вугаль, але жывое яшчэ, не камень. О, б'ецца і баліць, баліць за ўсё і за сіра. І нечакана, без усялякага лагічнага пераходу прапанаваў: хадзем нап'ёмся. Дзе? У капыла. У гэтага гада вёдры самагонкі. Пятро піў і не п'янеў, ва ўсякім разе не весялеў, як звычайна, а наадварот рабіўся ўсё больш пануры, злосны. Ён, як і многія другія, недалюбліваў сакратара сельсавета. Ідучы сюды, выказаў Бабкову гэтую сваю антыпатыю да чалавека, да якога яны так нечакана рашылі завітаць знянацку ў госці. Іван Дзямідавіч адказаў: думаеш, я люблю яго? На чорта ж мы трымаем такога ў сельсавеце? Я да цябе яшчэ хацеў турнуць. Але ў раёне сказалі не чапаць, работу ён ведае і людзей, даваенны кадр. Пакуль не садзіліся за стол, Пятро проста іранічна пасміхаўся з ліслівай і яўна фальшывай халімонавай радасці з прычыны такіх дарагіх гасцей, з яго мітуслівых завіханняў па хаце, сыканняў на жонку, на дачку, хутчэй на стол. А выпілі па першай, па другой, не па чарцы, па шклянцы і не самагонкі, а разбаўленага спірту. І вось найшла на яго гэтая панурасць. Раздражняла ўсё. Назойлівыя запрашэнні гаспадара пакаштаваць сальца, мятку, які ён, Пятро, даўно не бачыў. Сальца не бачыў, кілбасы, ёйкі, тварог, пахучы чысты хлеб у гэтую галодную вясну, калі большасць людзей не маюць бульбіны. А тут фікусы з двух бакоў стала, што выраслі да столі, як лес, сядзелі, як у джунглях. Гара вышываных падушак на нікеляваным ложку, новыя шпалеры, якімі, відаць, зусім нядаўна абклеілі сцены гэтай чыстай палавіны хаты, фатаграфіі на сценах, мноства фатаграфій. Раздражнялі нават партрэты генералісімуса. Іх было ажно два. Вялікі плакат на ўвесь прасценак паміж вокнамі і зашклёны ў дубовай рамцы ў куце на тым месцы, дзе звычайна ў сялянскай хаце вісяць абразы. Пятро з'еў скіпку хлеба, кавалак вельмі смачнай кілбасы і адчуў, што не можа больш есці. Не лезе ў горло. І тады раздражненасць пачала перарастаць у нешта страшнае, чаго ён нават сам спалохаўся. У нейкае дзікае буянство. Захацелася раптам перакуліць стол, паламаць фікусы, нават больш таго, сарваць гэты партрэт, што вісіць замест абразоў. Усялякае на яго находзіла. Але такога яшчэ не было. Халімон капыл, як бы адчуваў яго настроі, улашчваў, неспынна запрашаў есці, піць: Пятро Андрэевіч, што гэта вы грэбуеце нашым сялянскім пачастункам? А я што, пан? Ну, вы антиінтэлігентны чалавек, А дачка ваша, і то праўда, вырасла наша сялянская антелігенцыя, дзякуючы роднай нашай уладзе. Маруся, паўхачвай за сваім таварышам па рабоце. Маруся, Марыя Халімонаўна, настаўніца іх школы, хімію і батаніку вядзе. Пераспелая дзеўка. Гады на два старэйшая за Петра, працавітая і строгая, вучняя баяцца. На уроках яе найлепшая дысцыпліна, строгая і ва ўсіх іншых адносінах самыя заядлыя. Плеткаркі не маглі сказаць, як пра другіх, што яна круціла з партызанамі ў акупацыю ці з нашымі афіцэрамі, калі фронт блізка стаяў. І цяпер нікога ў яе няма. Дэмабілізаваныя сержанты страляюць за настаўніцамі, нават не за маладымі, за ўдовамі. Да яе ж чамусьці ніхто не заляцаецца. Непрыгожая? Не сказаць. Ну, правда, вельмі ж падобная на свайго бацьку. Можа, таму для тых, хто ведае кульгавага, нехлямяжага, заўжды непаголенага капыла, знікае, траціцца жаноцкасць яго дачкі. Бывае такое. Іх нечаканае позняе з'яўленне Марыі Халімонаўна сустрэла іранічнай ухмылкай. Петро зразумеў, падумала пра яго. Ці не кожны дзень ты, наш ідэйны сакратар, вось гэтак завяршаеш сваю грамадскую работу? І яму было ўсё адно, чорт з табой, думай, што хочаш. На загад бацькі хутчэй сабраць на стол для дарагіх гасцей, адказала нехаця, рабіла ўсё знарок павольна, паказвала свой гонар і строгасць. Але за стол села за гаспадыню, бо старая не села, знікла, схавалася, быццам і не мае яе ў хаце. Праўда, Петро Андрэвіч, што гэта вы нейкі сёння не ў гуморы? Давайце вып'ем за нашу настаўніцкую прафесію. Хто не ведае, думае, што яна лёгкая. Марыя Халімонаўна, паважна усміхаючыся, взяла цёмную доўгую пляшку, каб наліць яму і сабе, але бацька перапыніў яе. Чакай, Маруся, да гэтай чарга дойдзе, а цяпер вось гэтую. Як сляза, чыстенькі ратыфікат. Капыл хоча, каб мы хутчэй скапылоў, пажартаваў Петро сур'ёзна, без усмешкі. Пра гэта ён падумаў раней. Капылы бабкоў зарагаталі. Іван Дзямідавіч, выпіўшы, адразу аджыў, павесялеў, забыўся на ўсе непрыемнасці дня. Петро зайздросціў яму. Пі, Пеця, не шкадуй. У Халімона гэтай атруты хопіць, забыўся, пра што дамаўляліся. Пра што? Накапыліцца. Ну што ж, давай накапылімся. Гаспадар засакатаў, запырскаў ліслівым смехам, ад адца яго гэта яўна не спадабалася. Яна скрывіла тонкія вусны, зняважліва хмыкнула. За хімію, Марыя Халімонаўна, без хіміі было б сумна жыць. Яна глядзела на яго насцярожана з падазронасцю, ці няма тут якога падтэксця. Відаць, не адразу зразумела, што ён мае на ўвазе. Петро, чакаючы з узнятай шклянкай, растлумачым, чым было павеселіць душу, каб не хімія? О, вот, о, вот, праўдачка ваша, сакатаў стары капыл. Марія Халімонаўна усміхнулася, прыветліва чокнулася, Пятро з залпам выпіў паўшклянкі спірту неразбаўленага, абпёк горла, як сляпы пачаў мацаць па стале конаўку з вадой. Марія Халімонаўна сунула конаўку яму ў руку, ён прагна выпіў ваду. Капустай закусвайце, капустай! Яна шчодра наклала яму з глінянай міскі ў пажаўцелую ад часу талерку капусты. Пятро пачаў есці, і капуста спадабалася яму. Зноў адчуўся голад, капуста прыпраўлена цыбуляй, скрылькі цыбулі сакавітай, надзіва салодкія. І ён паволі выбіраў іх відэльцам. «Ды бярыце ж вы сала, кілбасу, Пятро Андрэевіч!» Марія Халімонаўна сама сваім відэльцам наклала яму гару рознай закускі. І тады яго зноў апанавала злосць. Ён баяўся падняць галаву, каб не выдаць сябе такога свайго стану. Пачаў нехаця есці, але больш налягаў на капусту. А тут на тое гаспадар пачаў скардзіцца, што Федзька балотны, старшыня калгаса, чапляецца да яго. Сядзібу перамеру, лішнія соткі знайшоў, 5 сотак нейкіх пагражае абрэзаць. Які ён вам Федзька? Ён Фёдор Іванович Балотны, стары, паважаны і прынцыповы чалавек. Хацелася крыкнуць Пятру, але сцярпеў, хрумстаў, як конь, капусту. Я спіны не разгінаю, яна вось таксама, за 3 кіламетры штодня на работу ходзім. Аднаго абутку таго, колькі стопчаш па гразі ды па пяску. Гэта яе настаўніцкія соткі. Што ж, выходзіць, будзем абразаць нашу антылігенцыю. Разбяромся. Разбяромся, скажам гэтаму балотнаму чорту, бубніў Бабкоў. Пятро зразумеў, стары хітрун ведае цану капылоўскім скаргам, але як добры госць гладзіць гаспадара па шэрсці. Яна, Марія Халімонаўна, здзекліва хмыкнула, сапраўды балотны чорт. Пятро паглядзеў на яе, падумаў, што не ўдалося купіць яго. Яна расчырванялася, вочы заблішчалі, і ўпершыню Пятро ўбачыў, што пры непрыгожым капылоўскім твары яе у яе прыгожая шыя. Белая, белая, пяшчотная. Грудзі поўныя, ажно распіраюць кофтачку. І ён пачаў з п'янаватай бесцырымоннасцю глядзець на яе грудзі. Усё больш нахабнічаў стары капыл, не прасіў, ужо амаль патрабаваў, каб усе сталі на яго абарону пакрыўджанага. «Мы з табой, Іван Дзямідавіч, улада савецкая, а гэтыя балотныя, ім толькі папусціся, дык яны і табе на галаву сядуць. Не давай в обиду своей правой руки, чуешь? И будешь ты со мной, у меня так сама рука есть. А як же, не дают?» Знов адгукнулася настаўніца. Ячмень дзялілі. Всяму актыву ёсць, а капыла мне. І сакратару, і педагогу. Яны, бач, багатыя. І ты, пакрыўджаная, ужо без ранейшай раздражнённасці, а са здзіўленнем хацелася спытаць Пятру, не спытаў. Сам адказаў. Але... Пакрыўджаная, і буянства яго раптам перайшло ў нейкую новую стадыю. З'явілася яшчэ больш недарэчнае і дзікае жаданне не ламаць фікусаў, а зламаць яе, гэтую пераспелую смакоўніцу, скамячыць поўныя тугія грудзі, нацалаваць іх да сінякоў. Уяўленнем пра гэта цалаванне распальваў сябе. Імпульсы нейкія біятокаў, мабыць, даходзілі да яе, бо яна запунцавелася ўся, занервавалася, прапанавала выпіць раз, другі, нешта прыбрала са стала, нешта прынесла, сядзела як на іголках, нарэшце схапіла апусцелую міску. Я прынясу яшчэ капусты, я пасвячу. У мяне ёсць ліхтарык. Старыя, занятыя сваёй размовай, не звярнулі ўвагі на іх. Пятро выйшаў следам за ёю і адразу за дзвярамі на ганку абняў. Строгая, правільная недачэпа. Яна выпусціла міску і пачала цалаваць яго сама. Ён расшпіліў кофтачку, дабраўся да грудзей, яна шаптала, задыхаючыся: «Петя, Петечка, Петя, Петя, Петя, ну пасля, Петя, заначуйце ў нас, заначуйце!» Словы гэтыя яе, як удар, адразу, міг, наступіла поўнае працверазенне. Раптам здалося, што ён цалуе брыдкую бусатую морду старога капыла. Ён адхіснуўся, адступіў ад яе. «Ідзі па капусту, пасвяці, няма ў мяне чым свяціць!» Яна нахілілася, знайшла ў цемры міску, шчасліва засмеялася і ў падскок, як дзяўчынка, пабегла пад павець да склепа. Пятро вярнуўся ў хату і з парога пачуў, як моцна захмялелы Бабкоў расказвае капылу. «Дык ён, гад, мяне за грудкі, а? Ах ты бандыт, а? Мала што!» Пятра скаланула. «Ішлі сюды, дамовіліся. Пра здарэнне з прышчэпам нікому ні слова. Што ж ты, стары дура, не робіш? Хто цябе хапаў за грудкі?» – спытаў Пятро. «Як хто? Ён? Ты бандзюга на рукі?» «Ну, ты дапіўся, Іван Дзямідавіч. Поп хацеў цябе схапіць». «Поп! Ды ты яго схапіў!» «Поп?» Недаверліва спытаў капыл. «П'яны гад быў, у рызу, на нагах не трымаўся». «Поп!» – здзівіўся Бабкоў, вылупіўшы вочы, але, мабыць, бліснуў прамень у яго затуманенай галаве, нешта ўспомніў пра нешта, здагадаўся, пакруціў галавой, засмяяўся. «Поп! Ой, змей! Змей не стрыжаны, а? Але грошы, во!» Ён паляпаў па сумцы, якая ляжала на ўслоне побач. «Пайшлі дадому, хопіць!» «Пайшлі?» Нечакана адразу згадзіўся старшыня і падняўся. Капыл замітусіўся, яшчэ па адной, Іван Дзямідавіч, ай-яй-яй, усё ж не кранутая кілбаска, сальца, Маруся! Заўтра рана весткі ў раён трэба даслаць. Дык гэта ж я яе дашлю, чуць развіднее, я ўжо буду на рабоце. Хіба першы раз, калі трэба, дык трэба, пераспім і разам пойдзем. Бабкоў завагаўся, яму хацелася выпіць яшчэ, але Пятро падумаў пра Сашу. Успомніў сваё шалёнае жаданне, бессаромную падатлівасць яе гэтай ханжы. І яму захацелася як мага хутчэй выбрацца з капыловай хаты. Цяпер ён баяўся другога граку, каб не вырвалася яго антыпатыя да гаспадара, да яго дачкі. Навошта выяўляць яе, разам працаваць? Спірт можа такога нарабіць, што сам сабе будзеш брыдкі пасля. А што нам скажуць жонкі? Соня табе апошнія патлы вырве. Падзейнічала. Бабкоў баяўся свае маладое жонкі на людзях ціхай, маўклівай, але, відаць, бабы з характарам, не дарма Саша гаварыла пра яе. О, гэтая Соня ціхоня, яна яшчэ пакажа сябе. Іван Дзямідавіч вылез за стала, знайшоў на падаконніку сваю шапку. Каб был ушчучваў Шапітовіч, ах, Пятро Андреевіч, адзін разок заглянулі, гадзінкі не пасядзелі, а я думаў, ну, дамо, дразда, бо ўсе свае, спірт маем. Вернулася с капустой Мария Халимоновна. Вернулася с капустой Мария Халимоновна. Безумоўна, адразу не магла ўтяміць, чаму раптам госці падхапіліся стаяць пасярод хаты ў шапках, сунула міску на прыпечак, сама прытулілася да печы, здзіўленая, засаромленая, нейкае адразу зблажэлая. Абраза, крыўда, магчыма, з'явіліся пазней, а тады, калі яна, баючыся глянуць Пятру ў вочы, працягвала на развітанне руку, пэўна, была ў роспачы ад таго, што цякае яе кароткая жаночая радасць, спадзяванне на якую так нечакана ўзнікла. Уначы балела галава, прачнуўшыся ад гэтага болю на світанні, Пятро праглынуў колькі парашкоў, якія знайшоў Сашыным чамаданчыку, запіў з вядра нагбом. Было брыдка ў роце, паскудна на душы. Другі раз яго разбудзіў школьны званок. Сапраўды, недзе зусім блізка званок настойліва клікаў у класы. Не дзіва, што дзяжурны бегае па ўсім парку. Майскае сонца і простыя некалькі цьмяных шыбін заліло пакой не толькі да болю ў вачах яркім святлом, але і цяплом бадзёрым і радасным. Пятро адразу адчуў гэтую бадзёрасць. Галава не балела, начны боль здаўся далёкім, як боль ад ваенных ран. Трохі быў устрывожыўся, што прапусціў урокі, але глянуў на гадзіннік і зразумеў, што Саша знарок не разбудзіла яго. Напэўна, дамовілася з дырэктарам, каб яго замянілі. Ну, пераставілі урокі. Разумніца. Уначы, калі адчыніла і ўбачыла п'янага, слова не сказала. Пятро прыгадаў чарашнія падзеі, праўда, чамусьці ў іх адваротнай паслядоўнасці. Ад вечара ў капыла да нарады ў сельсавеце і... дзіўная з'ява. Нібы ўсё свяцілася зусім іншым святлом. Вось гэтым майскім, вясёлым, што льецца праз шыбы, нават выпадак з прышчэпам не здаваўся такім сур'ёзным, палітычным, як здаўся учора. Цяпер гэта выглядала амаль смешным, бытавым, трагічным толькі ў нейкіх дэталях, а на самай справе камічным, як гэта часта бывае ў штодзённым сялянскім жыцці. Многія факты з іх падпісной кампаніі можна расказваць як анекдоты з папом, напрыклад. Увайшла Саша у халаце у марлевай касынцы. Пятру заўжды асабліва падабалася жонка ў сваім медычным убранні. Вельмі ж яно пасавала ёй. «А, прачнуўся, мой славны мужанёк! Ой, п'янчушка!» Села на ложак, як каля хворага. Мала што нейкай вонючай гадасці насмактаўся, дык яшчэ адразу па чатыры парашкі глытаеш, калі-небудзь атруціся, дурань такі. А галава перастала. Светлае што дзень гэты, ну добра, што аспірын. І запатрабавала, ён не зразумеў, сур'ёз ці жартам. Ну, а цяпер расказвай пра ўсе твае прыгоды. У Петра ёкнула сэрца, ці не сказала капыліха ад злосці, што я п'яны прыставаў лес цалавацца. Расказаў падрабязна ўсё, акрамя, безумоўна, гэтага цалавання з Марыяй Халімонаўнай. Са страхам чакаў, што Саша спытае, а што яшчэ рабіў у капыла? Не. Яе ўстрывожыла другое, што п'яны Бабкоў ўсё-такі прагаварыўся свайму сакратару пра выпадак з прышчэпам. Ай, дурнівы, адзін стары, другі, які дурань ён, Петро, Саша не сказала, загадала няласкава: падымайся, лежабок. Я ледзь угаварыла дырэктара, каб замест тваіх урокаў правесці гутаркі аб гігіене. Пакуль ён галеўся, умываўся, Саша сабрала на стол, знікла. Вярнулася праз колькі хвілін і... На вялікае здзіўленне Пятру паставіла на стол пляшачку спірту. Следам за ёй прыйшоў Бабкоў, задаволены запрашэннем, вясёлы, з парога паведаміў Пятру, што ёсць ужо 83%, 83,2% падпіскі, і што сельсавет на чацвёртым месцы ў раёне. За сталом адразу прапанаваў выпіць за Сашу, якую ён любіць як дачку і паважае. Ажно праслязіўся ад замілавання, ці, можа, ад успамінаў пра сваю дачку. Саша перапыніла яго, сказала з дзіўным бляскам у вачах: «Я вас, Іван Дзямідавіч, таксама паважаю, але я вас узненавіджу». Пятро і Бабкоў страпянуліся, аднеслі ад рота налітыя шклянкі, і не адна я. Калі вы дасцёў крыўду гэтага неразумнага балбатуна прышчэпу, вы ж не яго пакрыўдзіце, дзяцей. Мала яшчэ сірат? Пятра уразіла, што Саша сказала тыя ж словы, што і ён учора каля рэчкі. Бабкоў паставіў шклянку. На маршчыністым сухім твары яго выступілі фіялетавыя плямы. «Ды што ж я, па-вашаму, Александра Фёдаровна, звер, а не чалавек? Ці не ведаю, што такое гора? Ды мне цяпер няхай язык вырвуць, а калі што, я лепш сам сяду». «Ну, все», – знов перепинила его Саша, – «выпьем».